بالله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل احترام بھائی اور بزرگوں اسلام کی تاریخ قربانی دینے والوں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والوں کی تاریخ ہے. دنیا کے انسان کسی معرکے میں فتح یاب ہو جانا کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے دشمنوں کے اوپر غالب آئے، اپنے دشمنوں کو انہوں نے شکست دے دی، تو وہ کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کے راستے میں وہ نکلے اور دشمنوں سے شکست کھا گئے، ان کے مقابلے میں ہار گئے، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، تب بھی وہ کامیاب ہیں. قرآن مجید میں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مار ڈالے گئے، جن کی جانیں اللہ کی راہ میں چلی گئی، یوں نہ سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے. یہاں تک کہا گیا فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نعمتیں ان کو ملتی ہیں اس پر خوش اور مسرور ہیں. تو دنیا والوں کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مار ڈالا گیا تو وہ ناکامیاب ہے، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی، ارشاد فرمایا لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. بخاری شریف کی روایت ہے. صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں سعادت کی زندگی ملے اور شہادت کی موت ملے، دو چیزوں کی تمنا ان کے دل میں ہوتی تھی، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت، اللہ کے راستے کی موت. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل، اللہ مجھ کو اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمانا، اپنے پاک پروردگار، اپنے پاک پیغمبر کے شہر میں، ان کے مدینہ میں موت عطا کرنا. مشکاۃ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم، ان تینوں اپنے قریبی ساتھیوں کو لے کر جبل احد پر تشریف لے گئے. احد پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے، وہ پہاڑی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ ایسی پہاڑی ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتی ہے، یہ پہاڑی ایسی ہے جس کا تعلق اور رشتہ محبت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ ایک موقع پر گئے آپ نے جب ان صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر قدم رکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہاڑ ہلنے لگا, جبل احد ہلنے لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتنے عظیم صحابہ تشریف لے گئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرکت پہاڑ میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے خوشی میں جھوم اٹھا, اس وجہ سے حرکت پیدا ہوئی کہ آج میری قسمت جاگ اٹھی, آج دنیا کے سب سے باعزمت پیغمبر تشریف لائے ہیں, آج ان کے قدموں کو چومنے کی سعادت اور یہ شرف مجھ کو حاصل ہو رہا ہے, اس لیے اس میں حرکت پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر پہاڑ پر مار کر ارشاد فرمایا, ٹھہر جا, تیرے اوپر تو بس ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے, ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو بے انتہا خوش ہوئے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر بھی اس جملے کے ذریعے دی ہے. نبی سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, صدیق سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان. اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نہیں ملے گی لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید کیے جائیں گے, ان دونوں کو شہادت کی موت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تجھ پر ایک پیغمبر ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. تو صحابہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کی موت ملے, اور اسی لیے اللہ کی راہ میں وہ بے جگری کے ساتھ لڑے. انہوں نے کسی ایسے موقع سے جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا. وہ تو یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ایک جنگ میں ایک صحابی کے اوپر ایک کافر نے حملہ کیا, دونوں میں لڑائی ہوئی, انجام کار آخر میں وہ کافر ان صحابی کے اوپر غالب آ گیا, تلوار کا اس نے وار کیا جس سے شدید زخمی ہو کر وہ صحابی گرنے لگے. آخری جملہ جو انتقال سے پہلے شہادت سے پہلے ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ جملہ اس قاتل کے دل پر جا کر لگ گیا. اس نے یہ سوچا کہ ایک شخص زندگی ہار رہا ہے, انتقال ہونے والا ہے, دشمن کے مقابلے میں شکست کھا گیا, اب وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, یہ کون سی کامیابی ہے؟ بس یہ جملہ جا کر اس کے دل میں پیوست ہو گیا, اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی, معلومات حاصل کی تو اسلام کی محبت دل میں آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. آخری مرتے دم ایک صحابی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قاتل کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. مولانا علی میاں ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ نقل کیا ہے اس پر عنوان لگایا ہے, کلمۃ قتیل کان سبب لاسلام القاتل, کہ ایک مقتول ایک مار ڈالے جانے والے شخص کا واقعہ ایک کلمہ جس کے ذریعے سے قاتل کو اسلام کی توفیق ملی, قاتل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت اور سعادت سے نوازا. تو اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کرنے سے کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا. جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین کا جذبہ رکھا ہے وہ کبھی موت سے خائف نہیں ہوتے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے مقابلے میں گئے تھے, سامنے بہت بڑا لشکر تھا, یہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائی لشکر کے سپہ سالار کو خط لکھا اور تاریخی جملے اس میں لکھے, ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ, ہمارے مقابلے پہ نہ آؤ, اسلام قبول کر لو, ہمارے بھائی بن جاؤ, یہ جزیہ دینا قبول کر لو, ٹیکس دو اور ہماری سلطنت میں رہو, ہم تمہاری عزت, تمہاری جان, تمہارے مال کی حفاظت کریں گے, اور نہیں اگر ان دونوں چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر سن لو, ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے اور مر جانے کو اسی طرح محبوب رکھتے ہیں جس طرح تم شراب کو محبوب رکھتے ہو, ہمارے ساتھ وہ جماعت ہے جن کے دل میں مر جانے کا ذرہ برابر کوئی خوف نہیں ہے, اس لیے تمہارے لیے عافیت اس بات میں ہے کہ تم صلح کر لو, اسلام قبول کر لو, یہ جزیہ دینا پسند کر لو. آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام کے دل میں کیسے جذبات تھے. یہی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے انتقال کا وقت آیا, بستر پر انتقال ہو رہا تھا, ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کے راستے میں اتنی مرتبہ جہاد کیا ہے کہ خود مجھے اس کی تعداد معلوم نہیں ہے, میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں تیر تلوار نیزے کا کوئی زخم نہ لگا ہو, جب میں کسی مارکے میں جا کر لڑتا تھا تو خاص طور پر ایسی جگہ جا کر لڑائی میں شریک ہوتا جہاں شہید ہو جانے کا زیادہ گمان ہوتا, جہاں دشمنوں کا زیادہ زور ہوتا وہاں جا کر لڑائی کرتا تاکہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, لیکن اللہ نے میرے مقدر میں شہادت نہیں لکھی تھی, اتنی جنگوں میں شرکت کے بعد بھی آج بستر پر میرا انتقال ہو رہا ہے, اس لیے کبھی تم اللہ کے راستے سے, اللہ کے راستے میں لڑنے سے جی نہ چرانا, نصیحت کی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی عزت نہیں عطا کی, اس کی بھی حکمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہادری اور ان کی خدمات کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد ابن ولید. اگر حضرت خالد ابن ولید کسی مارکے میں شہید ہو جاتے تو گویا کہ یہ ہوتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, حالانکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اس لیے اللہ نے ہر مارکے میں ان کی حفاظت کی اور دشمنوں کو ان کے اوپر غالب نہیں آنے دیا. تو ایک تاریخ ہے اسلام کی کہ لوگوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں ان کے اوپر حملہ ہوا, ان کا خون مصلی رسول پر گرا, فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے, سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے, اس حالت میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے ایک دو دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. یہی محرم کا مہینہ تھا, محرم کی ایک تاریخ تھی, سن 13 ہجری کا واقعہ ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور مدینہ طیبہ میں ان کی شہادت ہوئی. دونوں دعا جو مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو شہادت کی موت ملے اور مدینہ طیبہ میں وفات ہو, دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد خلیفہ ہوئے, وہ بھی شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی ان کو بھی مدینہ طیبہ میں شہید کیا گیا, پانی روک دیا گیا تھا, جن لوگوں نے ان کا محاصرہ کیا انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک برتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, عثمان اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک قمیص پہنائے گا, لوگ تجھ سے اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو ہرگز اس قمیص کو اپنے جسم سے نہ اتارنا, یہ اشارہ تھا کہ خلافت ملے گی, لوگ خلافت چھیننا چاہیں گے, ہرگز ہرگز اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہ کرنا. چنانچہ آخر وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں اور قاتلوں کے سلسلے میں جنہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، ہرگز ہرگز اپنے آپ کو کسی مصالحت کی طرف یا خلافت کے چھوڑ دینے کی طرف لے جانا انہوں نے پسند نہیں کیا آخر وقت تک، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے مکان میں شہید کیا گیا۔ جس وقت شہادت عمل میں آئی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا خون قرآن مجید پر گرا۔ آج بھی ترکی کے میوزیم میں قرآن پاک کا وہ نسخہ محفوظ ہے جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا شہادت کے وقت۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسی پر ان کے خون کے قطرات آج بھی محفوظ ہیں، نشانات ہیں۔ کہنے والے نے کہا، اور کتنی خوبصورت بات کہی، کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کی شہادت پر گواہ قائم ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے، کچھ ایسے ہیں جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو غزوہ خندق میں شہید ہوئے، کچھ ایسے ہیں جو بعد کی اور جنگوں میں شہید ہوئے۔ قیامت کے دن سب کی شہادت کی گواہی مختلف مقامات دیں گے۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی یرموک اور قادسیہ کا میدان دے گا۔ لیکن عثمان غنی ایسے شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا، خدا کا قرآن ان کی شہادت کا گواہ ہوگا کہ آخر وقت میں وہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی دو عظیم صفات ہیں، ایک تو ان کی حیاداری اور دوسرے قرآن پاک سے محبت، یہ دونوں بے مثال خصوصیات ان کے اندر ہیں۔ کامل الحیاء والایمان، حیاء اور ایمان میں کامل درجے کے انسان ہیں حضرت عثمان غنی۔ قرآن پاک سے غیر معمولی محبت تھی، اسی محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت میں شہادت دی جبکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید کیے گئے، اور نہ جانے کتنے شہداء ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا، ان کو تو سید الشہداء خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کو شہید کیا گیا احد کی لڑائی میں، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خوف کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئی تھیں، پورا چہرہ خون سے لہو لہان تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، کیف یفلح قوم قد شجوا وجہ نبیہم دما، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظالم نے تاک کر پتھر چلا کر مارا تھا، آپ ایک گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، پتھر آ کر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، آپ کے چہرے مبارک سے خون بہا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ جب آپ گڑھے میں گرے اس کے بعد ہی لوگوں نے یہ اعلان کرنا شروع کیا دشمنوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے، تو آپ خود زخمی حالت میں تھے، لیکن جب لڑائی ختم ہوئی آپ نے فرمایا، حمزہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ چچا سے غیر معمولی محبت تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو لے کر چلو۔ چنانچہ حضرت حمزہ کی لاش پر آپ آئے، ان کا سینہ چیرا گیا تھا، کلیجہ نکال کر ہندا نے چبانے کی کوشش کی تھی، ناک کان کاٹے گئے تھے جن کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں پہنا تھا۔ جب اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیکھا تو آپ روئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس طرح بچے بلک بلک کر روتے ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر کھڑے ہو کر روتے رہے۔ آپ نے فرمایا، چچا اگر آپ کے بعد مجھ کو رنج و ملال کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا، اور جانور پرندے آپ کو کھا لیتے، قیامت کے دن پرندوں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کر کھڑا کرتا، جانوروں کے پیٹ سے نکال کر اللہ آپ کو کھڑا کرتا، لیکن آپ کے بعد مجھ کو رنج و ملال کا اندیشہ ہے۔ پھر آپ نے اسی صدمے کی کیفیت میں فرمایا تھا، انت سید الشہداء یوم القیامہ، چچا جان قیامت کے دن آپ شہیدوں کے سردار ہوں گے، آپ شہیدوں کے امام ہوں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. تو اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں کی تاریخ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد رکھا، لیکن وہ سینکڑوں ہزاروں شہداء جو اسلام کی تاریخ میں شہادت کا مقام، شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، ہم آپ ان کو بہت کم یاد کرتے ہیں. کوئی شبہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اسلامی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے. کوئی شبہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عزت اور شرافت کے بہت اونچے مقام پر فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی قربانی لی، اور ان کے فضائل احادیث میں اس قدر ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من سر ہوا ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى الحسين، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کسی جنتی انسان کو دیکھ لے وہ حضرت حسین کو دیکھ لے. حسین جنتی شخص ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حسین منی وانا من الحسین، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسن و حسین کو، حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا، ایک چادر ان پر ڈالی، اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے بغض اور دشمنی رکھے آپ بھی ان سے بغض اور دشمنی فرمائیے. یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے. ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ ہیں. انہوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا، عجیب خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گئی. ان کو خواب میں نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے سے ایک ٹکڑا کٹ گیا، اور کٹ کر ام الفضل کی گود میں آ کر گرا. خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا، جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہے اور وہ میری گود میں آ کر گرا ہے. گھبرا کر اٹھ گئی، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے پاک رسول رات کو میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے ایک خواب ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سن کر مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ خواب اچھا خواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، تمہاری پرورش میں آئے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے. خواب کی تعبیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر کس و ناکس خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا، یہ خاص علم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب عجیب و غریب ہوتا ہے، کچھ خوفناک بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ خواب ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، کسی اچھے عالم سے، کسی جانکار شخص سے، اور ایسا انسان جو ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والا ہو اس سے خواب بیان کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر خواب خوفناک بھی ہوگا تو وہ اچھی تعبیر دے گا، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی جو تعبیر دی جاتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، جو بھی تعبیر دی جائے گی وہ ظاہر ہو جائے گی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواب وہ ایک دیکھتے ہیں، بیان 25 افراد سے کرتے ہیں، ان سے بھی بیان ہو رہا ہے، ان سے بھی بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کو خواب سمجھے گا بھی کہ نہیں سمجھے گا، بس پکڑ لیا اور خواب سنانا شروع کر دیا. اور بعض لوگوں کو تو خواب دکھتا بھی زیادہ ہے، وہ بیچارے شاید سوتے ہی اس لیے ہیں کہ خواب دیکھا کریں. आजकल तो अजीब गरीब चीज है, मुरीदीन ख्वाब देख लेते हैं, आके अपने पीर को परेशान करते हैं, हजरत मैंने ऐसा ख्वाब देखा वैसा ख्वाब देखा। और बास तो सब अनवार बरकात देख के आ जाते हैं और ख्वाब बयान करते हैं, और फिर दिल ही दिल में सोचते हैं कि इतने मुबारक ख्वाब के बाद तो हजरत को मुझको खिलाफत दे देनी चाहिए। अजीब गरीब ख्वाब हर शख्स से नहीं बयान करना चाहिए, ख्वाब एक खास ताबीर का एक इल्म होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने ख्वाब जिक्र किया उम्मुल फजल ने, तो आपने ताबीर दी, ख्वाब कैसा था आपने ताबीर कैसी दी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताबीर इरशाद फरमाई थी वो पूरी हुई। चंद दिनों के बाद ही हजरत हुसैन की विलादत हुई और हजरत हुसैन परवरिश में दिए गए उम्मुल फजल रजी अल्लाह तआला अन्हा की, उन्होंने दूध पिलाया, उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को अपने पास रखा। रिवायत में आता है कि वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत हुसैन को लाया करती थी, हुजूर की गोद में रख देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खिलाते थे, प्यार करते थे। उम्मुल फजल कहती है एक मरतबा मैं लेकर आई, मैंने हुजूर की गोद में हजरत हुसैन को दिया, दूध पीने की उम्र थी, गोद में देकर जरा मेरी तवज्जो इधर उधर हो गई, अब जो मैंने पलट कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं परेशान हो गई, मैंने पूछा अल्लाह के पाक रसूल क्या बात हो गई कि आप रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उम्मुल फजल अभी हजरत जिब्रील आए थे, उन्होंने आकर मुझको खबर दी कि मेरे इस नवासे को शहीद कर दिया जाएगा, ये अल्लाह के रास्ते में मार डाला जाएगा। शहादत की खबर सुनकर मुझको रोना आ गया, जो मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन से रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक आप जिंदा रहे हजरत हुसैन से और हजरत हसन से अपने नवासों नवासियों से गैर मामूली मोहब्बत फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त था, जिस दिन आपका विसाल हुआ है उस दिन जब आपकी बीमारी ज्यादा बढ़ गई थी तो हजरत हसन और हुसैन को आने नहीं दिया जाता था कि हुजूर की कैफियत देखेंगे तो रोएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ होगी। लेकिन वफात वाले दिन ये बच्चे चले आए, हजरत हुसैन 7 साल के थे, हजरत हसन 8 साल के थे, दोनों आ गए। आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमजोर हो चुके थे, आप पर बीमारी की शिद्दत की वजह से बेहोशी की कैफियत हो जाती थी। आकर जब उन्होंने अपने नाना जान को ऐसी हालत में देखा तो दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रोए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निगाह उठाकर देखा, जाहिर है जो आपकी फितरी मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को करीब किया, हजरत फातिमा भी थी इनकी वालिदा, आपने सहाबा से कहा कि मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना, मेरे बाद मेरे घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना, वसीयत फरमाई आपने, और ये आखिरी दिन था आपकी जिंदगी का, आखिरी वक्त में आपने वसीयत फरमाई कि मेरे घर वालों के साथ मेरे बाद अच्छा सलूक बरतना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दूसरा बड़ा सदमा उनको उनकी वालदा हजरत फातिमा की वफात का हुआ। सिर्फ 6-7 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, ऐन जवानी की हालत में विसाल फरमा गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है और हुजूर के विसाल के बाद हजरत फातिमा भूलने लगी, गैर मामूली मोहब्बत थी अपने वालिद से, उस मोहब्बत की वजह से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का, और कुछ दिनों के बाद बीमार हो गई, फिर उस बीमारी से उठ नहीं सकी। 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला 8 साल के थे जब हजरत फातिमा उनकी वालिदा दुनिया से तशरीफ ले गई। मुस्तदरक हाकिम में है हजरत फातिमा कई दिनों से बीमार थी, घर में खाना भी नहीं पका पाती थी। एक दिन हजरत अली घर के बाहर से तशरीफ लाए, जिस दिन हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ है उससे 1 दिन पहले का वाकया, हजरत अली किसी काम से घर से बाहर गए, वापस आए तो देखा कि हजरत फातिमा ने आटा गूंद कर रखा है और हजरत हसन और हुसैन के सर का बाल साफ कर रही है, धुल रही है। बहुत बीमार थी, हजरत अली ने कहा कि फातिमा आप उठ क्यों गई और आटा आपने क्यों गूंदा है, आप तो सख्त बीमार थी, आपकी कैफियत ऐसी नहीं है कि घर का काम काज करें। हजरत फातिमा ने कहा, आज ख्वाब में मुझको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। हुजूर ने अब्बा जान ने कहा कि फातिमा खुशखबरी हो, करीब तुम मुझसे आकर मिल जाओगी। मुझे यकीन है कि अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे दिल में यह ख्याल हुआ कि मैं आखिरी मरतबा अपने बच्चों को अपने हाथ की रोटी बनाकर खिला दूं, उनके सर के बाल साफ कर दूं, उनके कपड़े साफ सुथरे कर दूं, आखिरी मरतबा मैं अपने बच्चों की खिदमत कर लूं, इसलिए कि हुजूर ने मुझसे ख्वाब में कहा है कि अब अनकरीब तुम मुझसे आकर मिलोगी। उसके बाद उन्होंने आटे की रोटियां बनाई, अपने बच्चों को साफ सुथरा करके अच्छे कपड़े पहनाकर रोटी खिलाई, फिर कहा कि बेटो मस्जिद चले जाओ, मस्जिद नबवी जाओ, वहां जाकर नमाज पढ़ लेना, अपने लिए भी दुआ करना और मेरे लिए भी दुआ करना, नाना जान को सलाम पेश कर देना, मस्जिद चले जाओ। बच्चों को मस्जिद भेज दिया और उसके बाद फिर बिस्तर पर लेट गए और बीमारी में इजाफा शुरू हुआ और अगले दिन हजरत फातिमा का विसाल हो गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला यतीम हो गए, हजरत हसन यतीम हो गए। अल्लाह पाक ने इन पर ऐसे हालात डाले कि बचपन में पहले नाना जान का, शफीक नाना जान का साया उठा, उसके बाद वालदा भी दुनिया से तशरीफ ले गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला कुछ और बड़े हुए। सहाबे किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर था, फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब का, फिर हजरत उस्मान का। सहाबा उस नस्बत की वजह से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हुसैन को थी, गैर मामूली इकराम करते थे, गैर मामूली एहतराम करते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कैसे जलील कदर इंसान है, तारीख इस्लाम के की बेनजीर शख्सियत है हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला। उनके दौर खिलाफत में हजरत हुसैन कम उम्र थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर या हजरत उमर के किसी और बेटे उनके साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते कोई बात हो गई, बच्चों बच्चों में हो जाती है, कुछ बात हो गई, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने कह दिया कि तुम इसलिए इतरा रहे हो कि तुम खलीफे वक्त के बेटे हो, हजरत उमर की औलाद हो, इसलिए तुम इतरा रहे हो, लेकिन सुन लो, तुम्हारे लिए इतराने का कोई मौका नहीं है, इसलिए कि तुम सब हमारे गुलाम जादे हो। तुम्हारे बाप को अगर खिलाफत मिली है तो मेरे नाना जान की गुलामी की वजह से मिली है, तुम्हारे वालिद और तुम सब मेरे नाना जान के गुलाम हो और इसी वजह से तुम्हारे वालिद को खिलाफत मिली है। बच्चों बच्चों की बात थी। वो साहबजादे हजरत उमर इब्ने खत्ताब के चले गए, जाकर पूरी बात हजरत उमर इब्ने खत्ताब से नकल कर दी कि हुसैन ऐसा ऐसा कह रहे थे कि आप उनके नाना जान के गुलाम हैं, उनकी वजह से आपको खिलाफत मिली है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, कहा हुसैन कहाँ है, मुझको लेकर चलो। लेकर आए, हजरत हुसैन मौजूद थे, आकर कहा बेटा आपने ये बात कही है। हजरत हुसैन ने पूरी बात नकल कर दी, पूरी बात कही कि हाँ मैंने ये बात कही है कि आप मेरे नाना जान के गुलाम हैं और उन्हीं की वजह से आपको खिलाफत मिली है, कुर्बान जाइए हजरत उमर इब्ने खत्ताब पर। उन्होंने हजरत हुसैन का हाथ पकड़ा, कहा बेटे मेरे साथ चलो, मस्जिद नबवी में लेकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अथहर के सामने और कहा कि हुसैन आपने जो बात आज कही है, आपको अल्लाह का वास्ता कि कयामत के दिन भी मेरे हक में यह गवाही देना कि मैं आपके नाना जान का गुलाम हूं, ये कहकर जारो कतार रोए और कहा कि इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत क्या हो सकती है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शुमार किया जाऊं। आपने आज ये बात कही है, कयामत के दिन भी इस पर गवाही देना कि मैं आपके नाना जान का गुलाम हूं और उन्हीं की गुलामी में मैंने जिंदगी बसर की। रोए, हुजूर के रोजे के सामने खड़े हो और हजरत हुसैन से कहा कयामत के दिन ये गवाही देना। आप तसव्वुर कीजिए कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की इज्जत, उनका एहतराम किस कदर सहाबा के दिल में था। وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کے فضائل، ان کے اخلاق، ان کی صفات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں. اللہ نے ان کو کیسی سخاوت عطا کی تھی، عبادت کا کیسا جذبہ دیا تھا، کیسی خوبصورت نماز وہ پڑھتے تھے، کس قدر حج اور عمرہ وہ کرتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر کتنا مال صرف کرتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سائل اور فقیر دروازے پر آیا، اس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا، انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی، گئے دیکھا کہ وہ بھوکا فقیر ہے، اپنے خادم کو بلا کر کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا صرف 200 درہم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا وہ سب لے آؤ. 200 درہم اس فقیر کو دیے. کہا کہ تم بھوکے محتاج معلوم ہوتے ہو، اس کو لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کرنا. اور معافی مانگی کہ اللہ کی قسم گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ نہیں ہے، ورنہ وہ میں آپ کی نظر کر دیتا، جتنا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، یہی آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لیجیے. آپ سوچئے سخاوت کس درجے کی تھی، کیسی مروت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی. اور دسیوں واقعات ہیں. پھر وہ المناک سانحہ پیش آیا جس کے بارے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اسلام کی تاریخ شہیدوں کی تاریخ ہے. سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت کے دور میں یزید کے بعض اعمال کو ناپسند کیے جانے کی وجہ سے کوفہ والوں کی دعوت پر عراق کی طرف نکلے، کوفہ کی طرف نکلے. پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا. کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی، حضرت مسلم ابن عقیل کو اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے ساتھ اور دو افراد تھے اہل بیت سے محبت رکھنے والے، ان کو چھت پر سے گرا کر شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر حضرت حسین کو ملی اور حضرت مسلم ابن عقیل جن کو شہید کیا گیا تھا ان کے بھائیوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے عراق کی طرف. عراق کی سرزمین وہ ہے جہاں رہنے اور بسنے والوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور انہی لوگوں نے خط لکھ لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا کہ آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو امام اور خلیفہ تسلیم کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. عبید اللہ ابن زیاد جس کو گورنر بنایا گیا تھا کوفہ کا، اس نے بہت ہی غلط رخ اختیار کیا، لشکر بھیج دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر. حالانکہ یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں کہتے، صرف 72 افراد کا قافلہ تھا، اسلحہ بھی پاس میں نہیں تھا، چند تلواریں تھی، کچھ تیر تھے، یہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. لیکن قافلے کو گھیر لیا گیا. پہلے 1000 کا لشکر آیا، اس کے بعد 4000 لوگ اور بھیجے گئے، 5000 کا لشکر ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا گیا. انہوں نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، میں یزید کے پاس چلا جاؤں، میں جا کر اس سے بات چیت کر لوں گا، یہ مجھ کو واپس لوٹ جانے دو. لیکن ان ظالموں نے ان دونوں مطالبات کو منظور نہیں کیا. کہتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لیجئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا. وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر خود بیعت کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھ کو جانے دو میں جا کر خود بات چیت کر لوں گا، اور یا تو مجھ کو لوٹ جانے دو. ان لوگوں نے ان چیزوں کو منظور نہیں کیا اور راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ لڑائی اور قتال سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھنے کی خواہش کے باوجود ایک وقت ایسا آیا جب ان 72 افراد کو 5000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت حسین کے دو بیٹے تھے، علی اکبر اور علی اصغر. علی اکبر جوان تھے، ان کو شہید کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے جوان بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. جوش بنی آبادی نے اسی لیے کہا تھا کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جوان بیٹے کی میت کو دیکھ کے جو نہ رویا وہ حسین۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے، جوان بیٹے کی میت کو خود اپنے ہاتھ سے قبر میں لٹایا۔ ان کے دوسرے چھوٹے بیٹے تھے علی اصغر، دودھ پیتے تھے۔ جب ظالموں نے پانی روک دیا اور لوگ پیاسے ہو گئے اور حلق میں کانٹے پڑ گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کو لے کر نکلے، لشکر کے سامنے گئے، جا کر کہا کہ اگر تم ہم پر ترس نہیں کھاتے ہو، بڑی عمر کے لوگوں پر رحم نہیں کھاتے ہو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، حلق خشک ہو چکا ہے اور یہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس کے لیے پانی لانے کی اجازت ہے۔ تو پانی لانے کی اجازت کو کیا دیتے؟ ان میں سے کسی نے تاک کر تیر چلایا جو آ کر علی اصغر کے گلے کے پار ہو گیا، اور حضرت حسین ان کے والد کی گود میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں۔ دو بیٹے ان کے شہید کر دیے گئے۔ حضرت زین العابدین ان کے تیسرے بیٹے تھے، وہ کسی طرح بچ گئے۔ حضرت سکینہ اور حضرت زینب، حضرت حسین کی بہن اور ان کی بیٹی حضرت سکینہ، انہوں نے کسی طرح ان کی حفاظت کی، اور انہی سے پھر آگے نسل چلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی زین العابدین سے آگے نسل چلی۔ حضرت حسن کے جو بیٹے آئے تھے ساتھ میں وہ شہید ہوئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے وہ شہید ہوئے، اہل بیت کے درجنوں افراد شہید کر دیے گئے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ جمعہ کا دن تھا، چاروں طرف سے ان کے اوپر یلغار کر دی گئی، اکیلے باقی بچے تھے، آخر دم تک وہ لڑتے رہے، لیکن پھر وہ بھی گرے۔ شمر نام کے ملعون شخص نے ان کی گردن، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، نیزے کے اوپر ان کا سر چڑھا دیا گیا، لوگوں کے درمیان گھمایا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ ان کے جسم مبارک کے اوپر گھوڑے چلا دیے گئے، گھوڑے کے سوموں تلے حضرت حسین کے بے سر کے لاشے کو روندا گیا۔ اس طرح ان کے جسم مبارک کی توہین اور تذلیل کی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ان کا سر پیش کیا گیا، یہ وہی ظالم ہے جس کے اشارے پر قتل کیا گیا تھا، اس نے چھڑی سے حضرت حسین کے مبارک ہونٹوں کے اوپر چھڑی ماری، ایک دو دفعہ اس طرح کی حرکت کی، پھر کہنے لگا کہ حسین تمہارے تو سر کے بال پک گئے۔ ایک صحابی بھی موجود تھے، یہ منظر دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ ظالم چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان ہونٹوں کو چومتا ہوا دیکھا تھا۔ اس طرح کی ظالمانہ حرکت نہ کر، ایسی گستاخی کا ثبوت نہ دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت المناک واقعہ ہے اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں اس سے آگے کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسین ہوں یا اسلام کی تاریخ کے دوسرے شہید ہوں، ان سبوں نے اس لیے قربانی دی تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو، انہوں نے قربانی دی تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین جھوٹ سے اور کذب سے اور باطل سے اور رسوم و رواج سے پاک رہے اور صاف رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اس لیے کہ وہ کسی ایسی چیز کو قبول کرنا پسند نہیں فرماتے تھے جو ان کی نگاہ میں درست نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو اگر قربانیوں کے ڈگر پر چلنا پڑا تو اس لیے نہیں کہ وہ مال و جاہ اور تخت و تاج کے متمنی تھے۔ آپ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں ان واقعات کو سننے کے بعد کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال، وقت اور صلاحیت کی قربانی دیں۔ اسلام رسوم و رواج کا دین نہیں ہے، اسلام حقائق کا دین ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم نے رسوم و رواج سے تو جوڑ دیا, لیکن جو ان کی شہادت کا اصل پیغام تھا اس کو ہم بھلا بیٹھے. ایک ایسا شخص جس نے میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کیا, نو محرم کو وہ ظالم ملعون اور بدبخت لوگ جو ان کے مقابل تھے حملہ کرنا چاہتے تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ آج حملہ آور ہونے والے ہیں, تو جا کر انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک رات کی مہلت دے دو, ایک رات کی مہلت دو, آج حملہ کرنے والے ہو کل حملہ کرنا. اس لیے یہ بات کہی کہ ایک رات پوری اللہ کے حمد و ثنا میں استغفار ذکر و تلاوت میں گزر جائے. مہلت لے کر آئے تو اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں ایک رات کی مہلت لے کر آیا ہوں تاکہ ہم خوب جی بھر کر اللہ کو یاد کر لیں, نماز پڑھنے, ذکر و تلاوت میں وقت گزار لیں, کل یقینی طور پر ہم کو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا ہے. آخری دم تک انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ادا نہ چھوڑی, آخری وقت تک نماز کا اہتمام کرتے رہے. آج جو لوگ حضرت حسین کی شہادت کے نام پر دنیا بھر کا تماشا رچاتے ہیں, وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی عبادت کے لیے اس درجہ مخلص ہیں جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص تھے. کیا نماز کا وہ اہتمام ہمارے اندر ہے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں. ایک طرف اذان دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہم اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں, اپنی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ برائی اور گناہ اور نافرمانی کے کام ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہے ہیں, ہماری زبان سے اف تک نہیں نکلتی ہے, ہم کسی گناہ کے کام پر نکیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھر سے ہم مسجد آ رہے ہیں, راستے میں دسیوں گناہ کے کام ہو رہے ہیں, لیکن ہم سر جھکا کر گزر جا رہے ہیں گویا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام خانوادِ نبوت کا کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک منکر کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی, ایک ایک برائی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی, گناہ اور نافرمانی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نصیحت کی, من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدی, تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی گناہ اور نافرمانی کو دیکھے, اگر قوت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے, ہاتھ سے قوت سے اس کو روکو, نہیں روک سکتے ہو زبان سے اس پر نکیر کرو, اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل میں برا جانو. وذالک اضعف الایمان, ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہمارے آس پاس چاروں طرف گناہ اور نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, ہم اور آپ ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بیٹے, ہماری اولادیں وہ نافرمانی کے کام کر رہی ہیں اور گناہ میں مبتلا ہیں. ہم کو علم ہے, ایک مرتبہ ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اولاد کو بٹھا کر کہیں کہ بیٹا جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کا اختتام جہنم پر ہونے والا ہے, میں اپنی دیکھتی آنکھوں سے تم کو جہنم میں جاتا ہوا, جہنم میں گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر سکتا, تم اپنا راستہ بدل لو, گناہ اور نافرمانی سے توبہ کر لو. ہمارے پڑوس میں نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, ہماری زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا. اللہ کے بندو, جو اسلام کی تاریخ میں شہید ہو جانے والوں اور قربانی دینے والوں کی زندگی کا پیغام ہے, اس پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے لوگوں کے یہ واقعات ہیں, اور دوسری طرف ہماری زندگی ہے, ہمارے اخلاق ہیں, ہماری عادات ہیں, ہمارا کردار ہے. دونوں کا موازنہ کر کے اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں آپ کو کوئی مماثلت نظر نہیں آئے گی, دونوں میں بہت فرق آپ محسوس کریں گے. ایک طرف ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بخل کرتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اوقات گزارتے ہیں, ہم نافرمانی اور گناہ کی طرف سب پتلے جانے کی کوشش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ معمولی قربانی پیش کرنا بھی ہمارے لیے بہت بہت بڑی مصیبت ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. اللہ کے بندو, اپنی روش کو تبدیل کرو, اپنا راستہ بدلو, اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول کے احکامات کی تعمیل کی طرف آؤ. میں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی ہے اور تھوڑا سا موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، آنے والے وقت کی بہتری کے لیے ہم کچھ کام کر لیں تو آنے والا وقت ہمارے لیے تابناک ہوگا، روشن ہوگا، ہمارے لیے اچھا پیغام لے کر آئے گا. ورنہ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، جو لوگ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں، جو ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں، جو ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت اور فرقہ واریت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتوں کے عزائم سے واقف ہیں، جو ان کے اندرون خانہ سازشوں کو جانتے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے تباہی کا وقت ہوگا، آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے کوئی خوشگوار پیغام لے کر نہیں آئے گا. اگر ہماری یہی روش رہی جو آج ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا، اگر ہم پھر سے اتحاد کی طرف آئے، اگر ہم پھر سے نماز، عبادت، تلاوت، ذکر کی طرف آئے، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے تابناک مستقبل کا پیغام لے کر آئے گا. آنے والا وقت اللہ کی مدد و نصرت لے کر آئے گا. آنے والا وقت اس ملک میں مسلمانوں کے لیے غلبے اور نصرت کا پیغام لے کر آئے گا. وہ وقت ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا اور امید افزا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق اور موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیتے ہیں. Thank you.